نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلنا أفأنتم له منكرون القرآن الكريم هر يوم أحفل أو هر يوم بندا أو هر يوم وقت ديك الله دير خير وبركة أجولي او خیر او برکت یو دای چاوی خلق لا الله رب العزت سو خصوصی امتیاز ورکړي دغی توجه دغی اعمال او دغی ټول معاشره او زندگی اغه د نور خلقو په نسبت سره ډیره برکتی وی او ډیره درنۍ ډیر د عزت او د حیاي دا هو د الله رب العزت خپل یو احسان او فضل او وعده کړی دا چې څوک زما کتاب تر نزدیکیږي دې سره تعلق ساتي د دې ذکر کوي نزبو اللہ خپل خیر و برکت او نور ورکوما اغا بدائی چې دنیا در دیر و مصیبتونا در مشکلات و نبی ساتم در دنیا در دیر و خطرناک و مرضون و بیمارون نبی پا امن کے ساتم در لنبی برکتی در قرآن چی بندیان تحاصلی گی دویم دای چې دغه کورونو کې د مخ کې ناکم سغلتې او خطاې او سجرمونه او د الله رب العزت د دین سنا فرمانه او خلاف ورزه نو هغه ورو د دین لری کیږي او استلی شي لکه د ګمراهۍ ډېر اسباب په دې کورونو کې موجود دي سدا سي چې هغه ته د رحمت ملائک ناراضي تصویرانی پکې نور ګندګي پکې نو ملائک هغه کورونو ته ناراضي او کله چې قرآن وته لول شي او د هغې نه هغه فسق فجور او کس ما کسم گناہونا ختم شی نو بیا داغی ملائکو دراتلو سبب جوڑ شی اسباب جوڑ شی اگر دلونو تا سکون حاصلی گی داغی خلق و توجہ آخرت تا پیدا شی دلونو کی یر را شی چیز اللہ کلام واوری زکر دی سر لازمی خبر ادا چې دا غي بنده به د دنیا نزل توريږي مرګ به ته یادېږي اور وخت به سره دا فکر او سودای چې دا غزه د پاره هم سونه کړو ټول عمر هم د دنیا په دې کارونو کې او روزګارونو کې او په دې چکر کې تیر شو او دا غزه د پاره سونه شو دا غزه ذکر به راشي په لګي دا غزه کار انسان د دنیا نه رخصت شي نوم رستو ورپسې یو صدقه جاریه روانه چې نه کولاده پریخي چې وی رستو قران نوې سبقونه وې عبادت کوي زمور او پلار پکې پورا پرهای دا په مرګ سره هم نه ختميږي دا سې او عمل له دا سې او خیر او برکت ته د ثواب او د اجر خو صحت نشته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې یو حرف د قران وینې څومره نیکه دی اب چې اور پسې وعده کړی و الله رب العزت چې ما قران آسان کړی دی سلور زلې سوګن کړو سورہ قمر کې چې ما قران آسان کړې کسو کې ذکین ما آسان کړې او تجربه شو مونږ ته چې رښتیا آسان کړې ده ځکه یسو کو شروع کې ناول په لګرو پروتي او بیا چې رورو پکې مخ کې روان شینو په خپلې خلې لرازي په لګون نه مهنت او مشقت سره او تجربه شو چې غناری نسکه چې زنانا هغه د قران نو څومره عیسی او څومره برخه او څومره خیر او فیض حاصل کو چې دا نن د حفظ ختم دی چې قران په یاد کړی نو په تولګه چې الله آسان کړې ده سي د نورو جبو د نورو کتابونو یو پانا څوک نشي یادولې دا دومره عظیم کتاب دی په زرګونو آیاتونو دی او دا ذهن تراشي سینې تراشي اجي کله هغه بیا شروع کینو قدرتي بس رواني پکې د قرآن خیر او برکت ده الله یې ټول له دا توفیق ورکړي ان شاء الله چې رو رو دا کار چلیږي ډیرو خلق له الله توفیق ورکړي او قسمت او بخت به له خکې چې دې قران په ذریعہ باندې بلاغو د دنیا کاروبار او د دنیا معاملات او دام خې آخرت به خود خې سکون بہت حاصلی پریشانی بنی کبا غبائیں دنیا کی عرصو مرا سختا حادثا راشی او سلب مضبوط ای کدھا اللہ کوری او دیتا راشی نولی انسان خوش آلی او دیر تسلیوات حاصلی زکدھا اللہ کتاب پک پروت تے دھا اللہ کتاب پک ویلی شی نو دغه سکه جمعات د الله کور نه چرته د بندیانو کوري په باغ کې د قران سلسله جاری د قران تعلیم او زده کړه بکی کیږي او په هغه ځای باندې تیریږي نو استادلو ته به سکون حاصل شي او هغه ځای به تا ته قدرتي برکتي ښکاره شي چېر دا ځای خو ډېر لکه د کمال خان کورو باغزه تیریگی نو تا تبا اندازو لگی چې دې ځای کې ډېر سکون دی او ډېر تسلی حاصل دا وړي. دا څه وجه ده چې د قرآن خدمت ته څومره وخت شو؟ د قرآن زده کړې دپاره تګ را تګ دی، تګ را تګ دی همیشه. په دنیا کې دومره پته نه لګي، د دې پوره اندازه آخرت کې بیا. خو د قرآن په لوستلو کې او په زده کولو کې اصل خبره دا ده چې قرآن کریم وی چې اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله به د دغې خلقو هغه ګناهونه په ثوابونو سره بدل کړي. که دې څه ګناه او خطایې کړي نو الله به دومره رحم وکړي چې هغه به له په ثوابونو په اجرونو سره بدل کړي. څنګه به بدل کړي؟ نو ښکارا مطلب دی چې د دغې خلقو مخکې کوم عمل و هغه اوس نشته، اوس بل شان عمل شو. مخکې به کې د مانځه او د عبادت څه ذکر نو، اوس به کې عبادت راغی، مونځ راغی. مخکې به کې د قرآن څه وینا او څه اورېدل نو، اوس به کې دا راغلی. مخکې به کې د جاهلیت رسمونه او رواجونه او دستورونه و چې هغې سره ژوند ډېر خرابېده، هغې سره د انسان عزت او حیات لو څومره چې تاسو ګورئ چډیرې ترنې کورنۍ عزتمندې کورنۍ په شرمونو شرم دا وجه ده چې هغې بالکل د دین نه، د مانځه نه، د قرآن نه او د سبق نه بالکل خالی و. دا آواز پکې نه، نور آوازونه و. نو کله چې دا آواز راشي، دا تلاوت راشي، دا علم راشي، نو الله خلق داغې مخکنو دستورونو او رواجونو رسمونو نه خلاص کړي. ناشنا ناشنا په دې کورونو کې، ځکه زموږ خوم ډېر ژوند په کلو کې تیر شوی دی، نو موږ ته هغسې د کلو هغه ناشنا خبرې رسمي رواجي خبرې یادې دي. دا خو چې قرآن هوا ولګېده ولګېده، نو اوس ورو ورو د خلکو نه کني سړی حیران پاتې شي چې دا څوک ده. د خلکو بل شان ته عقیده جوړه شوې وه، بل شان ته نظریه او خیالات جوړ شوي وو، او هغې په هغې بد نه ګڼل او څه خاص. لکه مونږ به اورېدو چې چربانګ مال کې به سپیرولې والي دی، کله غاپې کله رولې وي، لکه د ګیدړ چربانګ مال. نو خلقو به وي دا مړی غواړي، نو څوک نه پوهېده چې دا خبره کوم ځای کې راغلې، چې هغه په مړو څه کوي چې غواړي. خو دا دې ځان نه یو شی جوړ کړی او خلق یې رول، او بیا به چې د سپیروله چې هوا اورېدله دومره هیبت هغې، او ټوله شپه بیا خوب نه ورته چې دا خو دی مړی غواړي. که مرغۍ به آواز وکړه بره به آسمان کې ټیټاره ټیټاره ورته وي، وایي دا باران غواړي، غنمې کرلې دي. یو مرغۍ د ګونګې ورته وایي ا دروازې نه راوځي، بس تار شي کې الله حکمت دی. چې هغه به چې تا آواز وکړو وې دا ډېر سپېره دی، خدای دې خیر کوي، سچل وکیږي. دا خو دا آواز نه، که کارغه به آواز کو نو خلقو به ورته خیرې کولې چې بس سار شي، نو خولې پانګه کړې ده او نور څه نه کوي، خو د کور به څوک وځي نو. دا عقیدې وي که نه، خو پوره مضبوطې عقیدې. که تا به ورته وایي چې نه نه نه وې ته نه یې خبر که نه، دا خو ګوره مشرانو داسې ویلي دي که نه. سپوږمۍ و تن درونی و د باغی کې څومره سیدونه و وې سپوږمۍ نه جوړه شوې ده هغې کې وسا و نو بېپالي به یې کړی و نو هغې ته به هم دوایي په کار و نه سپوږمۍ وې نه جوړه ده نو د هغې سپوږمۍ د ناجوړتیا په وخت کې به خلکو څه کولو چې پیغمبر ویلي و چې دوه رکاته وکړي او سوال وکړي چې الله تی رڼا کړي او تا دین دا تیار لري کړي نو هغې به په ډېران شپه تېره کړه ولې چې کوم کور کې به یو ماشوم داسې پیدا شوی و چې په خپو به شلو هغې به وایي دغه وخت کې چې سپوږمۍ توره شي نو په ډېران کې حق کوي دی به ښه شي نو هغې په ډېران ناست ابا خانوش بل رواج پکې دا چې د کومې زنانه به د ماشوم امیدو هغې ته به وي چې ګورې څه لګوتې ور نه وړې نه به دروازه بند دی نه به زنځیر اچې کنی بس بنده به پاتې شي بل به ورته وي چوګره په ساروی لاس کې نه دی مونږ کلی کې والو کو وسو مشتا په دې مړای کې تک تور چاپو ده په دې غونډې روپې عمره تک تور او یختو پیتاوې ده د میخ سرمن ده نو خلق به وی کنه چې دا دغه څه چلو اس په مې تندرونی و د زمور په میخ لاس کې خو ده نو بس دا غین دا شی جوړ شو په دې کې دمر نور وګورئ چې په دې کې څومره خلکو سکړی او غنلی کنه هویس نشته دا خلکو غلط خیالات دا راز کڅوک په چا د نظر کو به دې بوزه بابا له چې توکانې به توکي او د نظر کړې او مسئله د قران او سنت سره دا غواړی چې نه دا څه دی وی چې ماشا الله نو بس اسمنې نغې د سنت نه نو خبر هغه په خپل رواجی کار کاو توکانې څوک پچاتو کی دا وړې د عزت خبره او بیا خاص کر دې انسان دغه څنګه چاته بانګي به اعلان کو نو هغه سر به ماشوم له نور کو وی سر د لمور کو ولي وی دا د پلار سر خوري دا بانګي به د پلار و تاسو هغه یقین پیدا شي او چې دا سو دنیا کې هغه به تاسو پابندي کوله خپل مانځه او دا سره نو خبر ادي خبرو نه خبرو بل ته به ور دغه کو نصیحت کنا دا څه کوي که سفر میاش وراله د دې میاشتې نمخ کې وکنه سفر هغه کې به وګوره بار موزه نا وخت موزه کني سپېړه ودر کیدله خامخا خلق مری پکې هر میاش کې چې دغه میاش کې به مړ شو نه هغه به اسې نه مړ کېده هغه سفر به وله سپېړه ورکړې و پیغمبر وی چې نا په هر ما خام کې ماشومان بار مو باسه شیطانان ګرځي او هغه zarar رسوي سنت داو د خلکو ته نزاشه جوړ کو کما زیګر وشو نو ډیر کارونه پکې ما نکړیو وی ما زیګر کې جارو مو واخا ولي جارو به در باندې راشي نګور مسلې او شان وحدی بل شان کړه حدیث کې دا راغلی چې من فاتا صلاة العصر فکأن ما اوتر اهلو و مالو د چا نه چې مازیګر مونږ پات شنو د پکور جارو رااله مال او ځان سي تباہ برباد شو نو دغه چاته نه وی نو جارو له خبره ټوله راوستي واخا دغه سوی ما ذکر کې تل چاله مور کوي ولی بیا قرض دیریږي زه خلکو به خیقینو لانی باندې قرض دیر شو ولی ما ذکر کې چاله تل ور کړی و یعنی چا سره احسان کړو دا باندې کې ور سره چې ویم نعون المعون کې راشي بس دا سینا کار رسمونه ریواجونه واسه خود ویلو ندی چې کوم کور کې با دیو زنانا د ماشوم د پیدا کېدو مسله پیدا بشو او سلوی اختی بوا او کور کې با یا غوا یا می خلنگ وا وی جوٹا و لوکه کنی بیا و پیو چی گی جوٹا و لوکه ناغا میخی او غوا تا بیس شیکی خودو چری به جوټه کنو بیا به دې زنانه لراو کاری وړي نکړه نکړه کولغه په سترګې راو باسلې چې بیا په وچیږي ماشوم خرابه زمون کلی کې په یو کور کې دا سي ماشوم خو سلويختی وا او په لسپې بچی راوړیو نو زنانه او ته وی جوټاو کې ناری جوټه ولاو رواج وړیر زور اورشه کني سپیس عمره نه جست چې پیغمبر وی چې دې لوخي جوټه کی کنه ناغه په یو ځل او په دوه ځل او په درې ځل وینځل نه پاکيږي ان په بو باندې اب وو ځل وینځي او پاتم ځل به په خاور باندې ماچ کوي نو انا به دا جراثیم ختمي ښا او یې ته وی جوټه ولوکې او که چا انکار کونه وی چې څو ګور نه نمنه وی مشرانو تاریخي دا رسمونه ریواجونه که ماشوم بو شو نو خلک به څه خبر شو چې هغه خزه ته به ویلو نارې بلډه ماما وکړه ساخنی به وته وی ساخنی نو خلق و خبر شي چې دی کور کې ماشوم شوی دی سنت نو بس دا قسمه قسم رواجی کارونه و ها کچرګي ته وایږي کې خو دې نماز ختن به پرونی وي ستور وتا چوګورې دا غوړې سوار لسګې دي کې او پکې ښاښوا نو وټول ښاښوا الکه تاسو دې څه وایئ دا وسلې سور شماري دا ټول کورونه د دین ډکو ښه د دې لپاره صرف یو علاج چې قران چې دې کور ته راشي نو دا دستورونه او دا نخري ټوټکي دا ختم شي د دین خلق خلاص شي چې دا کیږي نو دا غي وصحابه اللہ رب العزت وی چې دی قرآن کې سوچو کې فکر وکې یو یو آیات ته سوچو کې نو دا ستاسو د ټول ژوند لپاره کافی دی یو آیات لکه قرآن کې راضی بقره کې چې والله مخرج ما کنتم تکتمون من اسرائیلو قتل کړو نو قاتل یې نخ کار وکاو مله رب العزت موسی علیه السلام ته وی چې وای چې غوا لاله کی چې دا عمل ښکار شي نو آیت نازل شهام چې والله مخرج ما کنتم تکتمون تاسو خو به پټوي خو الله به ښکار کوي اوس په تنلې چې تاسو به کامیاب شئ کنه نو ته وای چې چری داسې شوی دی چې چا یو کار کړی دی چرته په نیمه شپه کې یو خخ کړی دی په ځمکه کې یو دی یقینو چې بس د دې نه څوک خبر نه شو او چې سار شي نو ټول خلق ته خبري دا ولې ځکه الله ویلو چې والله مخرج ما تاسو به پټوئ زه به ښکاره کړو اس شی سوک نشی پټوله کډیر په یقین سره وای چې با ستنه په بنی آدم نه خبريږي خامخابت خبريږي دا یو یاد چې الله قانون پېښ کړی دی دا څه بل دی وای چې من یعمل سوءا یجز به چا چې ګنا وکړو نو ځان ته دی ګوري په دې باندې با الله بولا دې سزا په دنیا کې ورکړي ځان ته دی ګوري دا یو قانون دی تر دې چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه پیغمبر ته شکایت وکړو چیرې مونږ کله کله را باندې ډېره پریشانی راځي چې دې سوځي نبی علیہ السلام ورته وی چې من یعمل سوء یجز به دا بنده نه سشوي کله د خیالي او کني نو دا وته لاغي په بدل کې رسی کنه ذهني پریشانی او تورسی لا صح پکې سچوټ او سدرد او ټکر وای نو دې زر توبه او پاسې چې الله نه معافی راته وکړي وګوره رسی بو ته قرآن قانون پیش کړی مَن یعمل سوءا یجز به دغه سي هر هغه بنده چې یو کار شروع کوي او یقیني چې کامیابی ګم به او په شروع کې په دغه مو کې ښه استادان راولي او ختم کوي او مټیایي ویشي او دواو کې چې خدای دې دا دکان کامیاب کړي خدای دا کړه کامیاب کی او خدای دې په دې کار کې خیر او برکت واچي دا عجیب وا چې دې خود دې انصاف نه کار اخلي کنه ما چې ته دې انصاف نه کار هغه په دې آیات سوچ نه کړ چې مَن یعمل سوءا یجز به خزیاته کې کو ګډون کې کو ملاوت کې نه نه کامیاب آسه بل گیاي کښل دل ختم نه او کې خدا ستا پا عمل پوری خبر ده نکار با شروع کی ندوکی با کئی کڑے با کی دی ندو وقی پزے با دو کلمی روڑی خلق باند بے خوری ہوٹل باو کی نپرونے دال با روڑی اپا ننکی بے گڑی نرولی زیادتے کہتا بسو ایچ دا کامیاب نشنو سنگا با کامیاب او کتو اے پا دی سو کوئی گی نا نو اللہ انسان لدوم را زبردست وجدان ورکڑی دی تا وجدان ویخا چنوڑے خلی لوسی لا خلی تکڑی بے نی چدا تا بخپل عقل ویلی چیرہ پر انہیں پا کی ملاو کردے کاغار سو مرخواری ہو کی خوا دا اسی خبر ده مَن یعمل سوءا یجز به اسمر خلق چه شروع کی او کامیاب نشی اوس داغي دا خیال نه چې دا زولی کامیاب نشوما هغه ته شیطان وی چې نن دلته کې نه پکار په تاریک روټ کې په تین تلوار کې په پلانې ځای کې نه له ير ورکار دې کې خو چې ستا خپل عمل داسي کنه کامیاب یې کنه دا ګور دی خلکو ته دلسونه یو لسنه شو وجه دا ده چې انصاف نشته عدل نشته د خدای نه یره نشته پیسې پورا اخلي پیسې روغ اخلي صد ګډون پکې نه او شی داسې ورکې چې ټول ملاوټي نه خو یې قران ویلو چې پار آیات سوچ کوا مالا با دی کار کامیابی خواه دقس اللہ رب العزت وی چه من یتق اللہ یجعل له مخرجا سوک چه دا اللہ نیریگی اللہ با دی مصیبتون نوباس دخپل طرف نبول اسباب گوری کار سمر اللہ مصیبتی خدیبت اوباس چه حدیث کی راغلی اکو پیو بنده بانده دازمک آسمان دا سرا جخشی او چی دے دا خدای نو یری گا نبس اللہ بیتن اللہ رو لعباسی دا وطونو یجعل لہو مخرجن یا یری دل د الله نسدی چې توبه وباسي چې الله معفي غواړم مکو ان شوما دا مې راځه یری دل سدی چې استغفر الله وي استغفار وي یری دل سدی چې وي چې الله د فلاني په ما باندې حق دی بس ورکومه په زمانه دا مصیبت لري کې موږ قرآن هر یو آیت چې ګوري هغه کې زمونږ ټوله اصلاح پراته ده ټوله اصلاح پراته ده الله رب العزت لا تقدمو بین یدی الله و رسوله اے خلقو دا الله او پیغمبر نه مخ کې کیږي څه مطلب دا الله او پیغمبر نه مخ کې کیږي یعنی چې یو کار کوي خپل جرګه رستو کې خپل مشوره رستو کې مخکيو تاسو کې چې د دې د پاره قران او حديث کې څه فیصله شته نو چې هغه سویلې نو هغه ته قدم اچته وای او دا سمکه وای چې رمغه په قران او سنت عمل نشو کولې او موږ چې مشرانو سکړي دي نو هغه وکاو نو هغه پکې خو نقصان به مومنو بیا ورستو پیمانه نو چې الله وی زمو د پیغمبر نه مخ کې کینې نو څه مطلب په لږه فیصله مکوا په لږه جرګه او مشوره رستو کا زمو د دین ته پوسو کا چې په دې کې الله سوی په دې کې پیغمبر سوی لاو دا کومه زراش په خلق باندې نو قران وی چې علاج وکړي دا هر مرض د پاره الله چې المرض پیدا کړي نو علاج ولا پیدا کړي علاج یو کوي غواړي نو دي څه کوي دی غپری دي الله خبره او پیغمبر خبره پری دي نو خپل رواجی کار پسې دي لیوانیس پی الګ چی چلے دے ها بی کی ته بوزه التمیا گاندی اغي دمجه څنګه دمچی لوړو نمر غوړی جوړی مشومه اباری کې وتا ته خو یې چې وخته به کې راو خو ته درو وای چلو داسې نو هغه لک باندې وخت تیر شي ستنی ولاو نه وي نامر شي دای ځان سره ظلم نه کو چې الله وی علاج وکړي دې پر الله علاج را لګل دې که دغه مرض دی که چې د چا دماغی مرض دی نفسیاتی مرض دی نو علاج شته نو دی پسا آوازو کی وی په ده باندې اثرات دی په ده باندې وی اثرات دی خواه بعض ډاکترانو جاهلانی هغه وی د دې اس مرض نشته خو دغه لیبو ده باچا لا پلانی لا پلانی لا ده باندې وی جن دی دینا سوکس قرآن او سنت کی بالکل دانشتا چې پیریان په انسان راضی دا سوبنشي خوله ها داشتا چې شیطانان یې تنګي دي ته پیریان نو یې پیریان خو مسلمانان نو هغه څه سکار دي دا خدای شیطانان دي او هغه خود قسم کړي چې دوه واستا بندیان نه پریدم نه پریدم هر قسم لبه بو سره کومه نو شیطان کارونه کوي او دی وروالی پیریان نو بیا ګرځي بزرګونو مال لګي ځان نه کړي خپل مریض خراب کی اداغه علاج یې ک ډاکټر سره نه نو حکیم سره یې څومره زمونږ په مخ کې داسې دورې رالی مونږ سره و درس کې ناستو دروځي او چې غرب بشن و را پری بود بزان منو پوید نو چه میاوالی تبعی بوتو علتی و حکیم وست مرده روغ موت بشو بیا بنا مرضوانو بس دا خو دماغی مرضی علاج کول غواری او پدی دسترونو پدی سدونو باندکار نکی گیا او مریضم خراب شی غارسا او سلی گنانگارم شی چه دا قسم قسم نو قرآن او سنت د دې لپاره راځل شوی دی چې د جاهلیت هغه رسمونه رواجونه هغه ټوټکې ختم شي د خلکو نه صفا حکم راشي بیا به خلکو کې نه دا مرضونه وي نه به دا دوري نه به دا خو په دې شرط که د قرآن هغه رڼا د چا کور ته راله نو هر څه به ښه شي نو یو قرآن دی چې الله دا رالېږلی دی او د بندیانو د خیر او د برکت دپاره رالېږلی دی که لوی زده کوي که واړې زده کوي نو دې سره ژوند صحیح کېږي دې سره صحت صحیح کېږي دې سره معاشره سمېږي دې سره د انسانانو اخلاق سمېږي او خلق د شیطان په دوکو پوه شي ځان ترې نه ساتي دا د قرآن برکات دی هر ځای کې داسې ده چې کوم ځای کې مرکزی لوی واړه را جمع وي په دې مشغوله وي الله رب العزت د هغې په هغه مالونو کې او په کورونو کې او په هر څه کې خیر او برکت اچوي دواړه عبادت یې صحیح کیږي که هم بدني عبادت دي که مالي عبادت دي دا صرف د قرآن دا یو علاج دی چې الله رالېږي د دې په نور څه علاجونه نشته دي الله دا کتاب می نازل کړ ډېر د خیر او برکت ته چې خلک به کې سوچ او فکر وکړي که ګوري وته نو هم ثواب دی که وایي یې نو هم ثواب دی که اوري یې نو هم ثواب دی که عمل پې کوي نو هم ثواب دی که خپله معاشره په سمې د هر څه دپاره دا علاج دی ښه دا د هر څه دارو دي دا سی عظیم الشان نسخه الله مونږ ته نازل کړی ده او زمونږ د طرف نه ډیر کمې دی ډیر ځکه اړو څوک پوهېږي نه په سبا که چا دغه علمونه کړي دي کړي دي کړي دي بس په هغې کې مصروف وي لوړ شي او د دې نه خبر نه شي الحمدلله نور دي قل هو له نور دي او دنیا په تعلیم کې دومره مخ کی چې کرسی ته ورسي خو باغې خو کار نه کیږي که نه خا دا خو باله سړی پوهېږي چې سترګې پټې شي نو بله به تیاری بیا څه به نه وي نو دې نه هم څه رڼا اغسته غواړي په زړونو کې که نه نه الله ډېر لوی احسان او فضل دی په مونږ باندې او هر وخت مونږ دا سوال کوو او دعا کوو چې الله ته دې خلکو له توجه پیدا کړي دی قرآن ته دنیا لیونې کړي دي پوره کېږي نه د دنیا حد نشته چې تر کومې پورې بیا ګټي حدیث کې راځي که یو بنده د ټولې دنیا بادشاه شي نو دا کوشش به کوي چې یاره چرته که بل ځای کې داسې بله بادشاهي وي که نه لکه سلیمان علیه السلام نو خبره ده بلقیس بادشاهي ورته میلاو شوه نو په دې باندې مړېدن نشته او دین خو لږ شی دی بس کلمه ده او دا څلور عبادتونه چې الله په مونږ فرض کړي دي که نه محدود شی دی نو د لوی نعمت نه مونږ محرومه یو کور کې راسره پروت وي جومات کې راسره پروت وي چې مونږ یې راواخلو ریلونه کېدو نو بس چې ته لږ غوندې خلک کېني او نور څادر په اوږه واچي چې زما حاجت نشته دا څومره لوی دا قیامت کې الله تپوس کوي دې انسان نه چې دا نور ناستو نو ته ولې نه کېناستې سعودر درته و ته ولې زما د کتاب نه تښتېدې نو دې جواب خو بیا انسان سره نه وي که نه څه وخت کې خو د الله فضل و که څوک بهر ځای و نو اوري ته به که نه هغه بس ظلم دې دار طرف نه نو بند شو محرومه شي خلق د لوی نعمت نه نو بیا هم جومات کې خو بیانېږي که نه نو په کار داده چې سړی یو لس منټه شل منټه نیمه ګنټه دوره درس هغې له خو وخت ورکړي راشي کینی نو دوره زړه له به سره راشي سینې ته به سره رڼا راشي ځان سره به سوچ او فکر وکړي د خپل ګناونو نه به توبهګار شي. اصل شی خدای دنیا کې خبر دا ټول د ژوند خبره ده. مرګ نفس بیا نه کیږي. پیغمبر وایي چې کله بني ادم مړ شي نو عمل ختم شي. ملایکو کاغذونه ونغاړل بس بیا څه ختم شي. د ژوند پورې خبره ده. پیغمبر خپل تر ته په ځن کدن کې لګیا دی چې اترو دا کلمه وایا مهرباني وکړه وایا لا اله الا الله مری او توی بس زبا قیامت کې الله سره خبره کوم استاد پاره هو اوس هوای چې دی واورم کنه او ویر واره مامي شرم وکنه بیا پر اوسې د قریش د اخذي خبرې کوي چې ابو طالب بے غیرت او د جهنم نو یری ته نو شو الله زمونږ د ذری بدبخت نو سات ذری زده او عینات نو ساتي او الله زمونږ په قران باندې توجه راکړي. الله زمونږ زړونو کې شوق پیدا کړي او الله زمونږ د کورونو په قران سره راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.